5 butelek plus 5 gratis. Opakowania mogą podlegać kaucji. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NFZ dostanie 4 miliardy złotych na pokrycie kosztów z ubiegłego roku. Straż Graniczna rozbiła grupę zajmującą się handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy. Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu apeluje do dawców, bo w mieście brakuje krwi. Ministerstwo Zdrowia przekaże dodatkowe 4 miliardy złotych do Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie kosztów świadczeń za ubiegły rok. Dzięki tym środkom możliwe będzie pokrycie kosztów świadczeń pozalimitowych udzielonych pacjentom, mówi rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Florek. To tak zwane nadwykonania, między innymi w świadczeniach, za które fundusz płaci 100% kosztów, czyli na przykład zawały, udary, porody czy leczenie w poradniach specjalistycznych. Środki te pozwolą też na pokrycie wydatków w programach lekowych oraz w chemioterapii za ubiegły rok. Sama składka zdrowotna już nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów funduszu, między innymi przez rosnące obowiązki i zadania, które ma do sfinansowania Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku deficyt Narodowego Funduszu Zdrowia jest szacowany na 23 miliardy złotych. Wydatki w 2026 roku zostały zaplanowane na ponad 217 miliardów złotych. Funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zatrzymano 8 osób, sprawa ma charakter rozwojowy. Minister Kierwiński podkreślił, że śledztwo w sprawie handlu ludźmi od 2024 roku prowadziła Straż Graniczna w Elblągu. Dotyczy ona zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się handlem ludźmi, czyli nielegalnym sprowadzaniem ludzi do Polski celem wykorzystywania ich często do niewolniczej pracy. Tak, sytuacja jest rozwojowa. Zatrzymano 8 osób, pewnie kolejne zatrzymania przed nami. 6 z zatrzymanych osób zostało tymczasowo aresztowanych. W grupie przestępczej działali głównie obywatele Polski, Ukrainy i Uzbekistanu. Przeszukano 17 lokali, znaleziono ponad 7,5 miliona złotych. Do tej pory zidentyfikowano 50 ofiar, głównie pochodzących z krajów Ameryki Łacińskiej. Brakuje krwi w Poznaniu, dawcy wyjechali na ferie albo chorują, dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu apeluje do dawców. Na wyczerpaniu są grupy 0 RH-, AR- oraz BR- i plus. Bank krwi można wesprzeć także podczas weekendowych akcji. Wszyscy dawcy ratują życie. Satysfakcja, że pomagam komuś. Chęć podzielenia się częścią siebie. Moi znajomi pracują w szpitalu, więc wiem, że mają takie zapotrzebowanie. Pomyślałem właśnie, że trzeba już. Czyli regularnie pomagają. Tak, tak, ponad 18 litrów. Potrzeby są, widać na stronie. Tak, to właśnie też widziałem i to też motywuje. W weekend krwiobusy wyjadą do 3 miejsc. Jutro zbiórka odbędzie się w Bogdanowie, w niedzielę w miejscowościach Kamieniec i Mieleszyn. Zbiórki są prowadzone od rana do wczesnych godzin popołudniowych. W poniedziałek krwiobus stanie przed Centrum Handlowym przy ulicy Grójeckiej w Poznaniu. Regionalna stacja codziennie wydaje do szpitali w regionie około 400 porcji krwi. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz dalej będzie szefował chadeckiej CDU. Na zjeździe partii, będąc jedynym kandydatem na lidera partii, uzyskał ponad 91% poparcia. To więcej niż podczas poprzedniego takiego głosowania 2 lata temu. Techniczne problemy sprawiły, że wybór szefa największej niemieckiej partii opóźnił się o kilka godzin. Próby elektronicznego systemu nie udały się i głosowanie zostało przeprowadzone analogowo. Na Friedricha Merza oddano 878 głosów, czyli 91,2%. Ogłosił komisarz wyborów, co od razu zestawiono z niespełna 90% sprzed 2 lat. Szef niemieckiego rządu mierzy się z bardzo słabymi wynikami w sondażach. Wewnątrz partii też ma krytyków, szczególnie w młodzieżówce i skrzydle liberalnym. Wynik głosowania pokazał jednak, że partia wspiera swojego lidera. Nieco oliwy do ognia dolała poprzednia szefowa partii. Angela Merkel niespodziewanie pojawiła się w Stuttgarcie, przywitana burzą braw. Była kanclerz i długoletnia wewnątrzpartyjna rywalka obecnego szefa rządu zaprzeczyła jednak, że wraca do polityki. Friedrich Merz zapowiedział walkę o zwycięstwo w 5 tegorocznych głosowaniach do lokalnych parlamentów, wykluczył współpracę ze skrajną Alternatywą dla Niemiec, zaapelował też o bliższą współpracę do partnerów w krajowej koalicji socjaldemokratów z SPD. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo umiarkowana, dostateczna jedynie we Wschowej w województwie lubuskim, a zła miejscami w Warszawie. Źródła odnawialne w sieci krajowej generują 15% energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie, Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Na początek niezwłocznie przenosimy się do Mediolanu, gdzie na krótkim torze łyżwiarskim panie rywalizują na 1500 metrów. Po cichu liczyliśmy, że będzie radośnie. Niestety zrobiło się dramatycznie. Więcej na ten temat powie Dariusz Urbanowicz. Witaj. Tak, do bardzo poważnego wypadku doszło w ostatnim z ćwierćfinału, w którym jechała Kamila Selye. Na jednym z ostatnich okrążeń wyścigu na 1500 metrów została podcięta przez Amerykankę Kirsten Santos-Griswold i upadając została zahaczona łyżwą tuż koło oka. Nie mam informacji dokładnie, co tam się wydarzyło, jak poważna jest ta sytuacja, ale uraz wyglądał koszmarnie. Pozostałe Polki i Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska nie zakwalifikowały się do półfinałów. Natalia Maliszewska dojechała na miejscu czwartym, a Topolska na miejscu szóstym. Dziękujemy za relację i będziemy z niepokojem nasłuchiwać pozytywnych wieści. Poza wspomnianymi występami łyżwiarek, dzisiaj na olimpijskich arenach zaprezentowały się jeszcze tylko nasze bobsleistki. Na półmetku rywalizacji Linda Wyjszewski i Klaudia Adamek, która została pierwszą polską sportsmenką, która wzięła udział w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich, zajmują 22 miejsce. Bardziej przyziemne rzeczy czekają na kibiców w PKO Ekstraklasie. 21. kolejkę otworzyli w Gliwicach, gdzie Piast 1-2 przegrał z Motorem Lublin. Ciekawiej powinno być w Łodzi, gdzie od 20.30 boksujący w dole tabeli Widzew gra z boksującą w jej czubie Krakowią. Pozycja w tabeli to jedno, potencjał zespołu to drugie, a napakowany milionami Widzew budzi respekt, co przyznawał przed meczem trener Krakowi Luka Elsner. Jesteśmy bardzo zmotywowani, a wiemy, że będzie bardzo trudno, ponieważ Widzew rozegrał świetny mecz z Płockiem. Potrzebujemy charakter, to jest jasne. Jak na razie charaktery wzajemnie się równoważą, bo mamy remis 0-0. Niewątpliwie mocne charaktery oglądamy w pędzącym tenisowym turze. Panie domykają właśnie turniej rangi 1000 w Dubaju, gdzie do jutrzejszego finału awansowały Jessica Pegula i Elina Svitolina. Czołówka panów też jest w rejonie Zatoki Perskiej, konkretnie w Dosze, gdzie do finału awansował już lider rankingu Carlos Alcaraz. W drugim półfinale krok bliżej Francuz Arthur Fils, który wygrał w pierwszym secie z Jakubem Mencikiem. Jutro z zachodu do centrum będzie się przemieszczać strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, a po południu na zachodzie deszczu od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 1 w centrum do 6 na zachodzie. Autopromocja. Nazywam się Mateusz Janicki. Zapraszam serdecznie na koncert Solidarni z Ukrainą. Bądźcie razem z nami i też razem z nami możecie wesprzeć Ukrainę przez wejście na stronę standwithukraine.org. Koncert Solidarni z Ukrainą odbył się 1 lutego w Krakowie w Teatrze Słowackiego, a wystąpili m.in. Magda Styczkowska, zespół Korali, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Turnał, Karolina Kazoń oraz Witalik Chawryła, Jorgos Skolias, Julia Kazana, Dominik Sroka, Daniel Malchar i Tadeusz Zięba oraz studentki i studenci Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Premiera radiowa w Trójce już w tę niedzielę po 19:00, tuż przed 4. rocznicą napaści Rosji na Ukrainę. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Do głosów? Gotowi? Start! Graj w Lotto. Zagłosuj na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny i wygrywaj nagrody. Zwolennicy biblioteki prowadzą! Pływaczki walczące o basen depczą im po piętach, ale doganiają je muzycy z filharmonii! Co za wyścig!

że przepadam za żartami, gadam trzy po trzy. Zapisuję szczerze na grubym papierze nowe słowa na ty. Chciałem takim samym głosem powiedzieć, ale na pewno mi nie wyjdzie, więc powiem swoim, jakby nie było. Asia Nawojska, Basia Małecka, nie ta droga, 15 do góry na miejscu 14. A na 13 grupa Deserter, a że 13 pechowy, no to zagramy w całości. Życzę cię po

All this emptiness inside, nothing shiny or divine. For hope to come our way. Something to... Depeche Mode, In The End, z 9 na 11 w 93 notowaniu naszej, waszej listy, która nazywa się Pierwsza Trójka. Zegar pokazuje 26 minut po godzinie 21. Przypominam, że o 22 Piotr Metz na naszej antenie polecamy bardzo, bardzo serdecznie. No i pierwsza dyszka przed nami. Na 10 Metro Nic Nie Płonie, Awans 4. Tak bliski do krwi, gdzie twe oczy marzące, uśmiech szczery bez dna. Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płyniesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie, nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie siedem. Lepiej nie mów mi nic. Czy to złość, czy zmęczenie? Winne są twoich krzywd. Pytasz mnie, gdzie jest wyłom. Wyłom jest w każdym z nas. Zgasły iskry po widok. Obiecuję, obiecuję, obiecuję. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie płonie, nic nie płonie, śpiewają panowie z zespołu Metro na 10. A ja teraz sprawdzę, ile to trwa. Czas start. Wpisujemy trójka polskieradio.pl. Otwiera się nasza strona, dokładnie. No, jesteśmy na naszej stronie. Klikamy zakładka Lista Przebojów. Zjeżdżamy na dół. Klikamy w głosowanie. I mamy do wyboru 100 piosenek. Trwało to dokładnie 23 sekundy. Tutaj sobie te piosenki wybieramy, zaznaczamy, logujemy się przez sekundkę kolejną, no i oddajemy głosy, no bo to na tym polega. Wiem, że nie jesteśmy telewizją i nigdy nie będziemy, bo to bez sensu, no ale chciałem zademonstrować, że głosowanie na listę jest naprawdę bajecznie proste. Jak rurki z kremem. O! The Cure! O! Alone! Toast the The Cure, Alone, na miejscu 9 dzisiaj ten utwór, na 9, tak, to są wyniki 93 notowania naszej listy. Wielkimi sekundami, bo to kilka sekund, dochodzi 21.30, jeżeli kogoś interesuje czas, bo myślę, że czas w tym momencie nie jest istotny. Istotne jest to, jak ułożyły się piosenki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mógłbym pozdrowić kogoś? Proszę, chciałbym pozdrowić Teresę z Julianowa i z tej strony Leszek. Może być? No pewnie, że może być, choć nie jestem Teresą z Julianowa i pewnie nigdy nie będę, ale może być. 2 2 7 3, numer telefonu, tak jak słyszycie w każdej sprawie. Och, jak to się pięknie zaczyna. Och, już chwila, zanim będzie płyta. Archive City Walls na 8, 9 do góry. Well, you broke the shell and then found yourself in another field, in another place, in another world, where the buildings rise tall as anything, they're surrounded by all the places where you could die. But we're always trapped in the city walls, we're always caught within the city walls, looking in, looking in. But I'm here with you in the city walls, and they can't hurt us within the city walls, 'cause if they do, if they do. Archive City Walls, dziś na miejscu 8. 21.33 i Niemoc, piętro wyżej. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch nad Ursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie, metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci, są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciemności. Nuki rąk, drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z... Fisher Made, Tworzywo, Niemoc, z drugiego na siódme w 93. notowaniu naszej listy. Telefon dzwoni? Tak, dzwoni. Chciałem posłusznie zameldować, że pozdrawiam was z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. Serdeczności oczywiście dla profesora Grabsona, prowadzącego dzisiejszą listę, dla jego współtowarzyszy, którzy też mu pomagają, i dla wszystkich trójkowiczów. Pozdrawiam serdecznie stały słuchacz z Żardowa, znany tu i ówdzie jako Szczupak. Trzymajcie się ciepło. Bo wszystkie szczupaki to fajne chłopaki. Profesor Grabson, tego jeszcze nie było. Fisch, MAD, Tworzywo, Niemoc, dziękujemy. Tako, znowu do nas witasz? No, witasz, bo ponagrywałeś nowych piosenek. To nasi słuchacze głosują na ciebie. Zakochałem się pod apteką 6, a tutaj jeszcze Rumak i Liwka zapomniałem dodać. Był rok 2012, pierwsze wąsy, prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei, zanim zbladły, zanim zgasły. Idę rano po Solpadeinę, stoi postać, jej głowa jest w dymie. Zwykle są tu staruszki i starcy, nie sądziłem, że spotkam dziewczynę. Ona stała w łapie dwa szlugi, pierwszy zgas, więc zapala drugi. Dym rozmywa się na momencik, ta się na mnie gapi jak Kubrick. W sensie postać z jego filmu, kojarz ten taki Kubrick stare, nie? Jak chłop stoi taki wiesz, patrzę z podoba, nie? No to tak mniej więcej, no ale wchodzę i staję w kolejce, przy kasie babunia, patrzę w podzięce, że te kropelki, co dali jej wcześniej, sprawiły, że nie rozsadzają mięśnie. Dziewczyna wchodzi, już takie mam szczęście, dalej się gapi jak przedtem, polej już na mnie, mówię prze pani Solpa w rozpuszczalnej tabletce. Już pan tamto zużył, był pan w środę, to jest silny proszek, więc dać nie mogę, są zasady, wie pan, niech pan dba o zdrowie i mniej alkoholu, tyle panu powiem. Wychodzę stamtąd, mam serce w gardle, co za farmaceutka, to jest fest nieładne. Wychodzi ona i ma w ręce siatkę, wyciąga? Nie no, pewnie zgadniesz. Nie, nie w willi Art Deco, nie w tropikach daleko, nie nad Niemnem, nad rzeką. Zakochałem się pod apteką. Zakochałeś się pod apteką? Zakochałem się pod apteką, gdy jej popiół padał na beton. Zakochałem się pod apteką. Nie, nie w willi Art Deco, nie w tropikach daleko, nie nad Niemnem, nad rzeką. Zakochałem się pod apteką. Zakochałeś się pod apteką? Zakochałem się pod apteką, gdy jej popiół padał na beton. Zakochałem się. Mówi tak: cześć, kupiłam ci Solpadeinę, to totalnie dziwne, ale carpe diem, jeśli dasz mi numer albo adres e-mail, wezmę cię na lufkę albo randkę w kinie. O, mi w głowie się system zawiesza, przysięgam na Hipokratesa, stałem jak wy ty, nie mając pojęcia, jaki mi życiowy bigos namiesza. Nie, nie w willi Art Deco, nie w tropikach daleko, nie nad Niemnem, nad rzeką. Zakochałam się pod apteką. Zakochałaś się pod apteką? Zakochałam się pod apteką, gdy mój popiół padał na beton. Zakochałam się pod apteką. Nie, nie w willi Art Deco, nie w tropikach daleko, nie nad Niemnem, nad rzeką. Zakochałam się pod apteką. Zakochałaś się pod apteką? Zakochałam się pod apteką, gdy mój popiół padał na beton. Zakochałam się. Piłem, paliłem blanty z nią, żyłem, śpiewałem country z nią, śniłem, łykałem tapsy z nią, na nowo odkryłem miasto z nią, kupowałem z nią papierosy i zielone Air Maxy z nią. Pokochałem jej rdzawe włosy, oczy co jak latarnie lśnią. Gdybym cofnął czas, żeby coś naprawić, to jedno chciałbym sobie zabić, bo zazdrość to okropny nawyk. Wciąż ją pytałem o chłopów dawnych, o fuck friends i o chłopów stałych. Choć wiem, że się facetom podobała, wiem, że bardzo chciała, żebym przestał. Nie wiem po co, ale brnąłem dalej. Nie, nie w willi Art Deco, nie w tropikach daleko. Jechaliśmy razem jakimś tam tramwajem, dostaliśmy mandat, tyle ją widziałem. Nie nad Niemnem, nad rzeką, zakochałeś się pod apteką. Miała moje rzeczy, których nie oddała, do znikania miała naturalny talent. Nie, nie w willi Art Deco, nie w tropikach daleko. Gdy ją wytropiłem po miesiącach paru, to się wydzierała, stojąc pod lokalem. Nie nad Niemnem, nad rzeką, zakochałeś się pod apteką. No bo jakiś brutal jej złamał serce, ale o jej wersję nigdy nie spytałem. Nie, nie w willi Art Deco, nie w tropikach daleko, nie nad Niemnem, nad rzeką. Zakochałem się pod apteką. Zakochałeś się pod apteką? Zakochałem się nie nad Niemnem, nad rzeką. Zakochałem się pod apteką. Takie tutaj mądre słowa od Taco Hemingwaya, Rumaka i Liwki z 7 na 6. To jest 93. notowanie listy przebojów Pierwsza Trójka i możecie mi wierzyć albo nie, utwór, który właśnie się rozpoczyna, jest na liście 93 tygodnie. Nieźle, prawda? Kaśka Sochacka, piosenka pod tytułem Szum. I dalej do góry było aż 5 pięter. Dzisiaj na miejscu 5. Dziękujemy bardzo. Kaśka Sochacka, Szum. Dzisiaj na miejscu 5, 21.40 na naszym zegarze. To ja teraz sobie położę nogi na ladę tutaj i na nasze biurko, bo nie będę miał przez chwilę co robić. A ja z taką nietypową prośbą chciałbym zapowiedzieć numer utwór Billie Eilish, Birds of a Feather. Of a Feather. Chciałem kiedyś zapowiedzieć utwór w Trójce. Ryszard Zerblonga. Dziękuję. Birds of the Feather, Billie Eilish, 4 do góry na miejsce 4. Halo? Dobry wieczór. Tydzień temu była bardzo dobra pierwsza trójka listy przebojów, po pierwszy Jam, z tego co pamiętam, drugie Fish, Emadło, Tworzydło, trzecie Lady Punk, czyli jak za starych dobrych czasów. Także mam nadzieję, że trójka dzisiaj dorówna poziomowi sprzed tygodnia. Ale skąd to Emadło i Tworzydło? Proszę pana. Dziękujemy. 2 dwójki, 7 trójek. I co miałem teraz powiedzieć? A, miałem powiedzieć, że zaczynamy pierwszą trójkę pierwszej trójki. Miejsce 3, czyli brązowy medal. Grupa, która już dzisiaj pojawiła się w zestawieniu. Grupa, która niedługo pokaże światu swój kolejny album. Grupa czczona przez słuchaczy trójki. Nazywa się Archive. Look at us. I głośniej. wieczór. Dzień mnie słuchać, Robert. Krótko, zwięźle i na temat. Od Skocznia do dobrej muzyki, Trójka, Lista. Polecam. Krótko, zwięźle i na temat. Archive, Look at Us, na miejscu trzecim. Trzy do góry w 93. notowaniu naszej, waszej listy. Na miejscu drugim to też awans. Lady Punk i Kalifornia. No coś jest w tych piosenkach Lady Punk, że śpiewa się od początku do końca, a refreny to już szczególnie, z trzeciego na drugie, Kalifornia, jakby nie było, jeszcze raz pozdrawiamy SP7 i SP6 w Ełku, 8 do 22. Witaj w serwisie, SMS, masz nową wiadomość, byle takie dni ze twoje audycje ratowale moja psychikę, po prostu zapominalem o swoich złych dniach, za to jestem chora wdzięczny, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. To my dziękujemy za kontakt i przede wszystkim za to, że bawicie się z nami w listę przebojów. Proponuję i polecam głosowanie. Nasza strona www.lista-przebojów. Olga Szućko program zrealizowała. Marek Pawlukiewicz jest jego wydawcą. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem przyjemność przez ostatnie 3 godziny mówić na antenie Trójki. Po 22 Piotr Metz i lista osobista. Tymczasem obrońcy tytułu, bo inaczej zespołu Jam nie można nazwać. Utwór pod tytułem Dusza jako numer 1 93 notowania. Dziękujemy. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment. Stałeś się muzyką, słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. No. dziecko niewinnie. Ziemi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. Autopromocja. Niedziela, godzina 10, historia pewnej płyty. Tu wystarczą dwa słowa. Dziewczyna, szamana. Nasi goście opowiedzą o debiutanckiej płycie Justyny Steczkowskiej. Nie wydawało mi się wtedy, że ja pasuję do Grzegorza Ciechowskiego. Wydawał mi się on tak odległą postacią. A on był takim pierwszym producentem, który naprawdę to potrafił robić. Zapraszam w niedzielę po godzinie 10. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.